سورة آل عمران درس نمبر يوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين آكسان إذا فعلوا فاحشة کلا چو کی کار د به حی او ظلمو یا زیات او کی ان پو سوم پخپل زانو نو مانده پخپل نفس نو مانده ذکر الله ان یات ای الله تعالی لرا یاد کړي الله تعالی لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخان غواړي د پاره د خپل ګناونو و من یغفر الذنوب او سوک ته چې بخي ګناونه الا الله مگر یو الله تعالی ولم يسروا ومشغرين كاي على ما فعلوا باغسمان دي چکړي وي وهم يعلمون ودي خفويږي سوره ال عمران سلورم ايسا په بيان د جهاد او انفاق په سبيل الله کې بيانيږي او د یک درې بابونه دي لومبه باب تر د 180 نمبر آیات پورې دي او په دې باب کې ذکر د قوانینو د جهاد بیانیږي چې موانع د عظمت دي او بیان د دیالسو علتونو هغه وجوهات ته شکست او خود ولې جوړ شو د هغې دیالس وجې بیانوي او صفات اشاره د منافقینو بیانوي او ورسره ورسره ذکر د شرایطو د امیر کوي او دارنګي بشارت ورکوي او ورسره ورسره زجر ابو خلاو ته چې کوم خلق د بخل نه کار اخلي نو په شروع کې مسله د سودې راوړه په باب د انفاق کې دا د دې لپاره چې یو سړی انفاق نه کوي د الله په لاره کې خرچه نو په مال دومره مین شي چې سود شروع کړي نو مطلب دا چې وګوره د مسلمان د فار خدا او چې ته به د الله تبارک وتعالى فلاره کې خرچه کوي نو تا ظلم او زیاتې شروع کو نو د دې وجینا مسله د سودې په باب د انفاق کراوړه چې سود پرېږده او تا نه چې کم نه د الله تبارک وتعالى د بخانه د فاره منډه او کوشش وا کول پکار دی هغه جنت ستاده لپاره امیدونه ساتل پکار دی چې داغه پلنوال زمکه او اسمانونه دي او دارنګي د متقیانو صفاتونه هوخوله چې دغه جنت ته متقیانو د پاره تیار شوی دی دغه صفاتونه هوخول چې غي خرچه کوي د الله په لار کې باب د انفاک ته نه هغه متقین خلق د الله په لار کې خرچه کوي او دارنګي په تنگسیا او په خوشحالی کې د حدود نه بهر نه بلکې د خوشحالی په وخت کې د الله تبارک وتعالى شکر او د غم په وخت کې د صبر نه کار اخلي د غصه په وخت کې غصه خپل سړی او عفو کوي د خلکونه کده چا د طرف نه وسره زیاتې وشي الله تبارک وتعالى داسې خلق خوښي اوس په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې کوم د خلکو نه زیاتې ګناکار وشي نو د هغه کا خلکو وګوره صفت دا دی چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې بخانه غواړي نو فرمایي والذین او هغه کسان اذا فعلوا کله چې وکی کار فاحشتن د بے حیائی او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی زیاته وکی پخپلو نفسونو ماندې ذکر الله نو یاد کی الله تعالی لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخانه غواړي د پاره د خپلو ګناونو د ابي هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام نه حدیث نقل کړي چې نبی علیہ السلام وای چې الله تبارک وتعالى فرمای حدیث قدسی دی چې الله تبارک وتعالى فرمای چې کله یو بنده ګناو کی نو هغه بنده سوی یا الله ما ته بخنه وکا نو الله تبارک وتعالى فرمای چې زما بنده ګناو کو او دې پوه شو چې د دې رب دی او دې دا یقین ساتي چې د دې رب دی او هغه رب د ګناونه معاف کوي او دارنګ په ګناونه باندې نیول کوي نو دې د الله تبارک وتعالى نه دا بخانه وغواړي، خو بیا د دنه ګناه وشي الله تبارک وتعالى تبیا وی یا الله ما ته بخنه وکي، نو الله تبارک وتعالى وی زما بندا په دې باندې پوه شو چې زما رب دې او دارنګ دې ګناونو معاف کوون کې دې او زما رب دې او دارنګ نیون کې دې په ګناونو دې، نو دې ته زما پیو کوم، نو دې بیا ګناه وکي چې بیا ګناه وکي دې بیا الله تبارک وتعالى ته راوګرځي و یا الله تبارک وتعالى زمانه ګناه وشو، نو الله تبارک وتعالى وی زما بندا زمانه د ګناونو معافي غواړي او زما بندا دا په دې پوه شو چې زما رب دې او هغه ګناونو معاف کوون کې دی او زما رب دې چې آب هون کې دی. الله تبارک وتعالى په دا حدیث کې د حدیث قدسی کې راځي چې بندا ما تا ته معافي وکړه او ورته وی فقط غفرت لعبدي او ما معافي وکړه د پاره د خپل بندا فليعمل ما شاء، نو کوا هغه چې د خوخی، نو د دینه بیا علماء کرام د حدیث پرنا کې شي شرحه د حدیث کې نو غي وی ولا يفهم من قوله فليعمل ما شاء، یو سړی د دینه دا مطلب ناخلی چې تا تراتلون کې وخت کې الله تبارک تعالی اباحه المعاصی والاثم چې تا ته چې کوم دینو حلال کړو د ناپرمانه کارونه او ته ګناه معاف کړه، و انما معنا هو سبق من مغفره الذنب اذا استغفر وتاب، بلکې مقصد د دې دادې او معنا یې دادا چې هغه معافرت چې تا د ګناونو د پاره غوښتې ده هغه د الله تبارک وتعالى چې تا بخانه غوښته د الله په حضور کې او تا توبه وباسله هغه بخانه چې کوم نه رامخ کې شوه او تا ته الله تبارک وتعالى هغه ګناونه ټول معاف کړه، دا نه چې دینه دا مطلب واخلی چې راتلونکي وخت کې الله تبارک وتعالى ما ته اجازه توغو نه، بلکې فرمای هو سبق من مغفرة الذنب اذا استغفر وتاب، ریاض الصالحین صفحه نمبر 305 معنی دا حدیث ذکر کړی دی، و مې او دارنګي په متفق علی په بخاری او په مسلم شریف کې دا راغلی دی، او فرمای و مې یغفر الذنوب الا الله، بغیر د الله تبارک وتعالى نه دا څوک نشته چې معاف کوون کې د ګناونه دی او هغه ګناونه بخون کې دی، خو افسوس صد افسوس په هغه خلکو باندې چې هغې و ایمان نیولې لمن ستا ده د بغداد شاهي میرانه را رسېږلې ځوانه، بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک دی چې ستا ګناونه معاف کړي، ادې به وایي زه تللی وم او بس ما د لوی ځوان نه چې کوم دی د خپلو ګناونو معافي د هغه په حضور کې غوښتې ده او په هغه ځای کې الله تبارک وتعالى مهربانه دی، دارنګې د بل ولي قبر ته یا د بل ولي وسیله الله تبارک وتعالى ته پیش کی په سبب د دې سړی چې کوم دی مشرکو ګرځي هغه کار چې کوم دی هغه وکي چې داغه تبارک وتعالى الله تبارک وتعالى اجازت نه دی کړی. الله تبارک وتعالى وی و من یغفر الذنوب الا الله، څوک دی چې بخي ګناونه الا الله مگر یو الله تبارک وتعالى دی، او بیا فرمای ولم یسروا او مشګیری نه کوي علا ما فعلوا، هغه سمانی چې دی کړی وي د ګناونو نه توبګار شو او الله تعالی ته راوګرځیدو او په ناپرمانۍ د الله همیشګیری اختیار نکړه، خو د دې باوجود بیا هم چې د الله ته راګرځیدلې دی او دارنګي د ناپرمانۍ نه ځان بچ ساتي او په ناپرمانۍ باندې همیشګیری هم نه کوي، خو بیا د دې انسان نه څه ګناه وشي او دوباره تی وشي نو دانه چې د الله تبارک وتعالى د رحمت نه دی نه امید شي، بلکې الله تبارک وتعالى سوره الزمر کې 53 نمبر آیات کې فرمایي او الله تبارک وتعالى وی اے زما بندگانو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، و زما بندگانو که تاسو پسان مانی زیاته کړی تاسو پسان مانی زیاته کړی نو تاسو زما د امید نه زما د امید نه زما د رحمت نه امید کیږئ ما، بلکې زما رحمت داده چې زه ټول ګناونه معاف کوم او زه بخون کیم. الله تبارک وتعالى وی وهم يعلمون او دوی پویږي چې سوکم الله تعالی ته راګرځي الله تبارک وتعالى دا غ توبه قبلی لکه څنګه سورۃ التوبه کې الله تبارک وتعالى فرمایي 104 نمبر آیات کې الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده آیا نه پوهیږي دي چې الله تبارک وتعالى توبه قبلای د خپل بندګانو نه الم یعلموا آیا نه پوهیږي دي ان الله یقینا الله تعالی چې دی هو يقبل التوبه عن عباده اغا توبه قبلای د خپل بندګانو نه الله تبارک وتعالى په سورۃ التوبه کې دارنګي سورۃ النساء کې 110 نمبر آیات کې الله فرمایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وي کوم یو سړی چې عمل وکړي د بدای ومن يعمل سوءا هغه څوک چې وکړي عمل بد او يظلم نفسه او یا په خپل ځان باندې زیاتی وکړي ثم يستغفر الله او بیا د الله تبارک وتعالى نه بخانه او غواړي یجد الله غفور الرحیم او بمومی الله لرا بهون کې رحم کوونکې دارنګي سورۃ النساء کې الله تبارک وتعالى 16 نمبر آیات نیز دی راو با سیدلتا سورۃ النساء کې چې د پسې کوم سورۃ ته 16 او 17 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې توبه دا خود پاره د هغه خلکو دا چې غي الله ته راګرځي او تر مرګ پورې چې الله ته نه راګرځي نو په دغه کې ګناونو کې ولا بیا مرګ راشي نو د هغه خلکو نه د مرګ په وخت کې بیا توبه نه قبليږي. فرمای انما التوبه علی الله یقینا توبه ها علی الله په الله تعالی باندې للذین د پاره دا کسانو دا یعملون السوء بجهالتن چکای عمل د بدای پنا پوی سرا ثم یتوبون من قریب بیا دی توبه واسی د نزدې وخنا فاولائک یتوب الله علیهم نو دا کسان توبه به قبول کی الله مهربانی به کی الله په دی مان دی وکان الله علیما حکیما دی الله پو او حکمت والا. کم خلق چې پنا پوهه باندې هر ګنا چې د انسان نه کیږي اپنا پوهه کیږي هر یو ګنا چې د انسان نه سټیم کې صادریږي دا د ناپوهه ګنای کم یو سړی چې پنا پوهه تی ګنا وشو او د دې نږدې وخت نه مسلمان دا شان دی چې کله د دنه ګنا وشي یک دم د پزړه کې یو سړی کرا اوچته شي چې دا ما سو کړو او دغه درد راوچته دو سره پزړه کې الله ترا ګرځي دلی او چې الله تبارک وتعالى وای ما ترا وګرځي په داسې خلکو باندې زه د داسې خلکو زه توبه قبلوم او الله تبارک وتعالى په داسې خلکو مهرباني کوي. اوس د دې خبرې ذکر کوي چې توبه د هغه خلکو چې غي تر مرګ پورې په دې انتظار کې پراته دي او ګناونه کوي نو د مرګ چې ول راشي نو بیا وای توبه توبه د مرګ په وخت کې بیا توبه نه قبلېږي. نو فرمایي ولیست التوبه او ند توبه للذین د پاره دا کسانو یعملون السیئات چکای عمل د بدو حتا تر دې پوره اذا حضر احدهم الموت چ حاضر شی یو کس د دې تعالی د مرګ قال نو وای دی انی تبت الان ز توبه وباسم اوس وللذین يموتون وهم کفار او ند توبه د پاره دا کسانو چې مریدی او دیوی کافران اولائک اعتدنا لهم عذابا الیما دغه کسان چې دي تیار کړی دی موږ دي د پاره عذاب دردناک. الله تبارک وتعالى وی تر هغه پورې د توبې په انتظار کې چې مرګ د تراشي او چې مرګ راشي بیا خو الله تبارک وتعالى توبه نه قبلی او دارنګي هغه خلک چې د کوپر په حالت کې د دنیا نه رخصتیږي تر اخره پورې کوپر کی او د کوپر په وخت کې حتی چې فرعون سورۃ الیونس کې راځي 90 نمبر آیات کې چې بیا ایمان راوړو فرشته ورته وی الان وقد عصیت قبل اوس ایمان راوړې او مخکې دینه پرمانی کولا نو د مرګ په وخت کې خواریو بیا ایمان راوړي ار یو سړی بیا حقیقت ورته چې او خو د ما دنیا کې سکول په کار دي چې په ژوند کې سړی توبه وباسي. نو الله تبارک وتعالى دلته د هغه خلکو ذکر کوي ولم یسروا علی ما فعلوا او میجګرنه کوي په هغه باندې چې دی کړی وی الله تبارک وتعالى ترا ګرځي وهم يعلمون او دوی پويږي چې څوک هم الله ترا ګرځي نو دی پو دی چې الله توبه قبلای نو دا خلق د الله په حضور کې توبه وباسي اولایک دا کسان چې دی جزاؤهم مغفرة بدل دی بخنه دا من ربهم د طرف د رب د دینه وجنات او جنته ندی تجری من تحتها الانهار چې رواني بوي د لاندې دینه ولی خالدین فیها همیشه بوي پدې کې ونعم اجر العاملین او سخستا اجر د پاره د عمل کوونکو الله تبارک وتعالى چې څنګه د دغه خلقو الله ترا ګرځې دل دی نو الله تبارک وتعالى وای درا ګرځې دل سره ماتا ما درته ګناونه هم معاف کړو او دا رنګ دغه خلقو لوزه بدلی ورکم د سشي د خپل طرف نه د مغفرت سره الله تبارک وتعالى وعده کوي چې ته الله ته په توبه سره د خپل ګناه را ګرځي الله د سره ها د جزا د لدرکې بدل د لدرکې بخنه د خپل طرف نه او هغه جنتونه د لدرکې چې هغه د لاندې به ولی بهږي او همیشه به پاغې کې اوسېږي او الله ورته خکلي ها اجر د پاره د عمل کوونکو وي نو چې الله تبارک وتعالى ها چل کم سیز تخکلي وي نو دا هغې نه اعلی او بهترین سیز به چرته وي چې انسانانو ته د دنیا نه پتلو سره د کامیابی زیر میلاو شي د دین نور غټ زیر بچرته او د دین ډور دومره خولي اجر بچرته چرته قادر خلت من قبلکم سننن تحقیق تیر شوی دی مخکستانه په خواسته سونه طریقې پسیرو نو وګرځي فل ارض پزمکه کې فانظر نو وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو انجام د دروغجنو مخ کی خلق تو وګورئ چاچ په دین باندې د قربانای کولو نه مخ اړولې دی دا غي انجام ته وګورئ نو الله تبارک وتعالى فرمای چې دا زما سنت طریقه ده څوک چې زما نه خلاف پزمګه کی چلیږي د حق په خلاف مان دی د الله د احکامونو په خلاف مان دی نو دا سنن نه راز نه ده په خوا پر مخ کی نو امتونو مان لګ نظر اوس غلوي الله تبارک وتعالى مونږ ته په قران کې د نوح علیہ السلام د قوم ذکر کړی دی چې د نوح علیہ السلام خبره او نه منله وګوره غی سره سو شو د عادیانو سمودیانو یې کړی دی د قوم شعیب یې کړی دی علیہ السلام د قوم لوط چې کوم دی ذکر الله تبارک وتعالی کړی دی د ابراهیم علیہ السلام په خلاف د نمرود ذکر یې کړی دی دارنګ وګوره ورته د موسی علیہ السلام مقابل چې کوم دی د فرعون ذکر الله تبارک وتعالى کړی دی دارنګ وګوره نور قومونو ته کوم قومونو چې د خپل وخت پیغمبر خلاف کړی دی الله پاک وایي دا طریقې زما تیری شوی دی چا چې زما دین ته دروغ نسبت کړی دی چا چې زما د پیغمبر دعوت ته او چا چې زما کتاب ته او چا چې زما حق دین ته د دروغ نسبت کړی دی وګوره دا غي انجام وګوره دا غي سبق واخلی نو دا قران تاسو ته دغه بیان کوي نو فرمایي ترغیب ورکوي قران ته هاذا بیان للناس دا بیان دی د پاره د خلکو وهدن او هدایت ته وموعظه للمتقین او نصیحت ته د پاره د پرهیزګارانو دا قران چې دی الله تبارک وتعالى وایي دې تاسو ته وګوره بیان کوي څنګه چې د پخوانو قومونو وګوره الله تبارک وتعالى په سبب د ناپرمانه او په سبب د کفر او د شرک اغي تبا کړی دي او د حق په خلاف ماندې اغي خپل طاقتونه استعمالول اغي د الله تبارک وتعالى په دې قران کې دا بیان د تکي الله تبارک وتعالى د اغي امتونو د اغي خلکو او دا کتاب الله د دې د پار را لېګلې دي چې تاسو چرته دا اغي غوني لار اختیار نکړی بلکې د قران د هدایت تابعداري وکي نوې پرمای او هدان او هدایت ته او موعظه للمتقین او نصیحت ته د پاره د پرهیزګارانو اوس که یو سړی وای چې زه نیغه لار ځان د پاره لټوم الله تبارک وتعالى د قران ها د قران احکاماتو ته او د قران په تعلیماتو باندې عمل کولو ته دې ته چې کوم نه نیغه لار ویلې ده او که یو سړی وای چې یاره زه نصیحت پکار دی چې ما ته وشي نو راشه د الله تبارک وتعالى کتاب چې کوم دی دا ته تخکلې نصیحت کوي ولا تهنو او مسستې کوي ولا تحزنو او مغم جن کی گئی وانتم الاعلون او یی بتا سوچت ان کنتم مؤمنین کچری یی تاسو مؤمنان تیزی ور کئ څنګه چې التا ترغیب د قران د پاره ورکو نو الله تبارک وتعالى وی د دې قران د اشاعت ته پاره د سستای نه چرته کار وانه خلی ولا تهنو او مسستی گئی د الله د کتاب په خورونه کې او د الله د کتاب د پاره په جهاد کولو کې او دارنګ د الله د دین د قائمولو د پاره په ځمګه باندې چرته سستی ونه کئ ولا تحزنو مغم جن کی گئی اسنه چې تاسو چرته د دې خبرې سوچ او فکر وکئ چې یاره موږ به دا دین به کمزوري شي او موږ به کمزوري شو. الله تبارک وتعالى وی وانتم الاعلون او یی به تاسو چت د مؤمن شیوا دا د چې د حوادثو او په مصیبتونو باندې به غمجن کیږي نه بلکې څومره په قران کې وګوره تعلیمات دي چې څومره تعلیمات موږ له الله تبارک وتعالى د هغه خلکو نه موږ ته نقل کړی دي چې د سختۍ په وخت کې وګوره اغي الله تبارک وتعالى باندې څنګه بروسه ساتلی و دغه رنګ د تکلیف په وخت کې په الله بروسه ساته اسینه چې د غمونو د مصیبتونو او د حوادثو د وجنه ته چرته غمجن شي تاسو به اوچت یی ان کنتم مؤمنین کچری یی تاسو مؤمنان شرط ولا دا ذکر کو کی ایمان در کی نو د ایمان د وجنه الله بتا همیشه د پاره د وجت په لحاظ سره به هم تو زور اوري او طاقت په لحاظ سره به هم الله تبارک وتعالى ستا امدادی او امداد بستا کوي. الله تبارک وتعالى دې موږ لا عمده صفتونه د تمام امتی مسلمه د پاره نصیب کی چې موږ په دې لار د قران او د سنت روان شو او کم تعلیمات چې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو د پاره په دې قران کې د نصیحت لپاره او د هدایت لپاره را لېګلې دي هغه نصیحت او هدایت ته الله تبارک وتعالى زمونږ نصیب کی. والذین هغه کسان اذا فعلوا کله چې وکي فاحشتن کار د به او ظلمو یا زیاتې وکي انفسهم په خپلو ځانونو ذکر الله نو یادی الله تعالی لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د پاره د خپلو ګناهونو ومن يغفر الذنوب الا الله او سوک تی چې بخي ګناونه الا الله مگر یو الله بغیر د الله نه بل سوک نشته چې تاسو ته ګناونه او بخي ولم يسروا ومشګيري نه کوي على ما فعلوا فاسمان چې دی کړی وي وهم يعلمون او دی خفويږي اولایک دغه کسان چې دی جزاءهم مغفره بدله د دی بخنه ده من ربهم د طرف د رب د دینه وجنات او جنته ندی تجري من تحتها الانهار چروانی بوی دلاندې دینه ولی خالدین فیها می شبوی پدې کې ونعم اجر العاملین او سخستا اجر دې بدله ده پاره د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن تحقیق تیر شوی دی په خواستا سونه مخ کې ستا سونه طریقې فسیروا فی الارض نوگرځې پس مګه کې فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین وګورئ فانظروا وګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین سرنګ یو انجام د دروغجنو هذا بیان للناس دا قران بیان دی د پاره د خلکو وهدن او هدایت ته وموعظه للمتقین او نصیحت ته د پاره د پرهیزګارانو ولا تهنوا مسستی گئی ولا تحزنوا مغم جن کی گئی وانتم الاعلون او یی بتا سوچت ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان.